فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan. caawa barnaamijka gabi ahaantiisaba waxa aynu ku faaqidi doonaa sida looga falceliyey heshiiska Itoobiya lagu siiyey qayb ka mid ah badda Soomaaliya oo uu bixiyey maamulka Soomaalilan. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo arrinkaasi kulul kaga hadashay dowladda federaalka waxa ay ka tiri, iyo aaraahda bulshada ayaan xoogga ku saari doonaa barnaamijka. wariyaal ka tirsan warbaahinta Alfurqaan ayaa igala qayb galaya. waa mar kaliya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا وهبين نمو أربعة كو يلباتن كبش الحاد سندا كون أفر بقول أفرتن يشن تهجرقا وفق سنة لبدا بشكوبات سندا لبدا كون إيو أفر يلباتن كأي ميلادقا يدو ما ملك موسى بيحي او إتوبيا سيقيب كمدا بدا الصمالية أي أرين كاسي وحا او للي هذا الهين حوق له او قدها دلقي يدي بدا باقا ما ملدا الصمالية كجرة أي سجل عسان كغاهد لي أرين كاسي مركي لغي مادو حركة الشعب المجاهدين أو سيدو لوغا برتاي وعدكم مرتي إن أوسان دقنقلي دون الهشيس كاسي أو أي إتوبيا كالدفاعي دونتو بدا الصومالي. أفيان كحركة المجاهدين تا الشباب شيخ علي محمود راقا شيخ علي ليريه أيا جواب كلول كبحيي هشيسكي إتوبيا لغسية بدا الصومالي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ما أنت وهي تاريخ دوتهاي سيالي التوبانكا جماد الثاني كنا فربق ولفرطة يشان هجري كنا بيغن كودة جنايو سنة كالاوة كنا فري لباتا شركة ننجرائد وحكوسة بسنيهاي hadal ka soo yeelay maamulka xabashida Itoobiya, kuwaas oo sheegay inay heshiis isafgarad ah la gaareen maamulka ridada ah ee uu madaxda ka yahay Muuse Biixi. heshiiskaas oo la sheegay in 20 kilomitir oo ka mid ah xeebta Soomaaliya lagu wareejiyey Itoobiya. haddaba haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaan leenahay heshiiskaas waa mid xaaraan ah, baadil ah, burcadnimo iyo boob aan geed loogu soo gabana. ma aqbalayno intaa ka dhulka Soomaaliyeed ee muslimiintu ay leeyihiin ay xabashidu qaadato. waxaan arrinkaas ka soo horeeya dhiiggeena biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. ninka heshiiskaas soo saxiixay waa nin murtad ah oo aan matalin ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta, waana khaayin dalkiisii iyo dadkiisii iibsaday, xabashidana shilimaad uga soo qaatay. waxaan ognahay in heshiiskaas xaaraanta lagu soo karkariyey dalka Jabuuti, halkaas oo ay maalmihii lasoo dhaafay ku shirayeen murtadiinta kale ah Ismaaciil Cumar Geelle, Xasan Guurguurte iyo Muuse Bixi. Markii shirkaasi uu soo dhammaadayna, waxaa Addis Ababa loo diray Muuse Bixi si uu badda Soomaaliyeed ugu soo saxiixo xabashida. Marka waa go'aan saddexdaas murtad ay isla og yihiin, heshiisna ku yihiin in badda ummadda Soomaaliyeed xabashida lagu wareejiyo. Xabashida ku faraxsan in murtadiin khaa'iniin ah ay warqada ugu saxiixeen in khayraadka ummadda Soomaaliyeed si sahal ah ay ku qaataan, waxaan ku leenahay kuwaas been ayay idiin sheegeen. Waxaad soo damcaysaan u hanti ummad Soomaaliyeed. Waana habeenkii xalay tegey inaad si sahlan ku qaadataan kuna nicmaysataan. Horay waxaad isugu daydeen inaad berriga iyo badda Soomaaliyeed isku darsataan. Ragba Allaah fadligiis xoog iyo xabad idinkaga kacshay. Maantana waa isla idinkii xabashida saliibiinta ahaa iyo annagoo ummaddii Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. Waxaan kala hello ayaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah, waxaan ugu baaqaynaa inay qalabka u qaataan sidii ay ula jihaadi lahaayeen gaalada saliibiyiinta ah xabashida ah ee dalkooda ku soo duushay, ayna difaacdaan khayraadka Allah subxaanahu wa tacaala ku galladaysay. Ummaddu waa inay ka dhiidhisaa dulmigaas iyo gardarradaas aanay geedka loogu soo gabanin ee ay xabashida iyo murtadiinta dabaadhilifyada u ahi ula yimaadeen. Waana in naf iyo maal lagu bixiyaa sidii aan dalkeenna uga difaacan lahayn gumaysiga soo jireenka ah ee aabbayaasheen iyo awooyaasheen boqolaal sano oo lasoo dhaafay ay la dagaalamayeen. Maanta haddii 20 kiiloomitir oo bad ah xabashi looga tanaasulo, berri waxaa ku xigtahay waa 3,313 kale ee dhiman. Waa qaabka ay yuhuuddu ku qabsatay Falastiin. Dhibaatada maanta ka taaganna aan wada arkayno. Waxaad og tihiin in Itoobiyaan fara badan lagu soo yaaciyey gobollada Waqooyi Galbeed iyo kuwa Waqooyi Bari. Haddana la leeyahay bad baa la siiyey. Maxaa xiga? Nin walba oo caqli leh uu fahmi karaa. Ogaadana damca xabashidu intaas waa kan weyn yahay, cadowtinimadooduna waa ka weyn tahay. Waana ka sii xeel dheer tahay haddii aysan helinin rag dhiidhiya kana dagaalama. Annaguna biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan ballan ku qaadaynaa inaan safka hore ka gelayno sidii damcaas guracan ee xabashida iyo riyooyinkooda dhalanteedka aan u beenayn lahayn. Allahu akbar walillahi alcizzatu walirasuuli walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun wa aakhiru dacwaana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo ka hadlaya heshiiska Itoobiya lagu siiyey badda Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta hortagay baarlamaanka isagoo jeediyey khudbad uu ka hadlay heshiiska dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland. Nuxurka khudbadiisa waxaa noo soo koobaya Cabdifataax Maxamed Qaasim Filibiin. Aad ayaad u mahadsan tahay. Nuxurka khudbadda madaxweynaha dowladda federaalka gebi ahaanba waxa ay ku saabsanayd heshiiskii Muuse Bixi iyo Abiy Axmed dhexmaray ee saameynta weyn ku lahaa badda Soomaaliya. Xasan habeenkii xalay ayuu baarlamaanka wargeliyey wixii ka dambeeyey markii ay soo baxday kelimadii afhayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu jeediyey, waxaana xildhibaanada loogu baaqay inay soo xaadiraan khudbadaasna ay goobjoog ka noqdaan. Waxaa kulanka uu ka dhacay ama hadal jeedinta Xasan Villa Hargeysa oo xeyndaabka madaxtooyada ah. 10 daqiiqo waxaa shidnaa heeso ayaa la dhageysanayey, waxaa kadib lagu xujiyey aayado qur'aan ah oo kooban. Kadib waxaa hadlay Cabdi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare, waxaa xigay oo hadal kooban qaatay Aadan Madoobe. Kadib ayaa Xasan Sheekh khudbadiisii uu halkaasi ka jeediyey. Xasan khudbadiisa marka hore waxaa la dhihi karayaa waxay ahayd khudbad qancin ah, sababtoo ah inta badan marka laga hadlayo cilmiga la yiraahdo fagaaraka hadalka, mid ka mid ah ujeedooyinka loo hadlo oo dadka wax loogu sheego waa qancin. Khudbadiisu waxay ahayd mid qancin ah oo ku socota Soomaaliya, ma ahayn mid ku socota dowladda Itoobiya. Marka la eego luqadda diblomaasiyadda iyo هدي أي جري لهيد طلاب الدولة الفدرالية أي قاضي حسن مركا خطبتي سوى حيكو ريجيسي إن دادك الصومالي دا أهل لدجيو آدك أقيريسان آدك أقعسان إن دولة الفدرالية أي سي إساقبر ييشو مادام الشيغي إن أرنتان أي وحكا أكتهي وح أي كسو ديران ديريسي شركي جبوتنا وقدم بي حسن مركا قيبها هرئي خطبتي سوى حوكو شيغي إن أيسان دولة دي سوراليكا أهين إن لبحيو تاكو كميد أهل دولكا صوماليا غارهان هشيس كاسي أي ودقارين موسبيحي إيو إتوبيا وحاو شاقي إنو يهي مد خلط أه أو كسهور جيدا قانون كا إيو حرارك عالمي أه سيدا أو شاقي وحيابها اللياب كاله أو تابتاي وحا كميدا تاريخ دا علاد إتوبيا إيو صوماليا كان حيسا وحو شاقي إن إتوبيا إيو صوماليا علاد سو جيرين أه أي كد حيسي لكن أي كوباب أضي أو أي استاتي كون سغال بقول إيو سغاشن كي مركي دولدي محمد سياد برا أي بربرتي وحو يري الدقالو جهاد أه إيو كوى الصليب أه أي كد حيي لبدا جيسود صوماليا إيو إتوبيا وحونا كتل مامي الدقالة داسي كوى حن أو أنفعنين قلو لغا قردرين يهي أو دلكو دلغو سو دولي أو دقالانتي waxuu ka dhigay dambiyeelayaal hatta erayga jihadka markii uu isticmaalay Hassan Sheikh wax la yiraahdo jihad ayuu yiri marka culadaasi diiniga ah oo qolana ay jihadaysay qolana ay saliib ay ku dagaalamaysay dagaalkoodu wuxuu dhamaaday buu yiri 90kii isaga oo wixii ka dambeeyay dagaalkii milisnaay uu ku soo qaaday Soomaaliya caasimada Muqdisho ee uu dhibaatooyinka uu ka geystay حد ciidamada Itoobiya hadafka ay ku joogan waxa soo dhan meesha uu ka saaray inay ku tacaluqaan dagaalo saliibi ah waxana taariikhda ku jirta oo record ah in Abi Ahmed uu marar badan ku faanay in uu yahay Kristan inuu kor u qaadayo dadka Kristanka ah ee Itoobiya laakin Hassan umuraha soo dhan meesha uu ka saaray waana tan qaybta uu arintaasii uga hadlay dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan iyo caalamkuba waxa uu marqaati ka yahay Soomaaliya iyo Ethiopia shalay daris ma noqon muddo fog oo qarniyaal ay daris ahaayeen qarniyaashaas ay daris ka ahaayeen in badan oo kamid ah 600 sano 700 sano lagu qiyaasaa taariikh la yaqaano oo qoran ayaa ka dhixisay taariikhdaasi taariikh aad iyo aad u qurux badan ma ahayn taariikh dagaal iyo unfi iyo colaad iyo burbur ku saleysan ayay ahayd taariikh jihad waxa la yiraa iyo crusade waxa la yiraa oo saliibiyinta iyo jihadiyintu ay ku dagaalamaan ayay ahayd taariikhdaas muddo dheer ay soo tixnay dagaaladii hadda dambe oo gudoomiyo uu ka hadlay oo inta badan Ethiopia nooga iimaaneeyay laakin marmarka qaar kuna anaga naga iimaaneeyay dabcan yaan soo marnay wadadaas ee taariikhdaas waxay ku soo dhamaatay 1990kii hadalkaas ayuu Hassan ku milicsaday taariikhda ee culada ee soo jireenka ah ee ka soo dhaxeysay Itoobiya iyo Soomaaliya Hassan waxa uu gef iyo dagaal khald ah oo cunfi iyo xumaan xambaarsan ka dhigay Ahmed Gurey iyo Sayid Maxamed Cabdulla Hassan iyo Saaduddin iyo Sheikh Bashir iyo Sheikh Hassan Barsane iyo raggii faraha badnaa ee la midka ahaa dagaaladii jihaadka ahaa ee ay la galeen Itoobiya waxa uu ka soo qaaday wax cunfi ah oo aan fiicnayn oo laga soo gudbay waqtigooda kadib waxa Hassan waxa uu la hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed waxa uu u diray fariin ah in sida uu wax ku wado uu wax ka bedelo hadii kale wuxuu yiri xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay helaysaa taageero fara badan dadka xaggeeda ayay aadayaan waxa uu tusaale u soo qaatay habeenkii xalay wuxuu yiri xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab si degdeg ah ayay warka u soo saareen Sheekh Cali Dheere ayuu soo hadal qaaday wuxuu ku hadlayay waad maqleysay ayuu yiri isagoo markaa u duur xulayay hadalka Sheekh Cali Dheere waxa ku jiray aayad quraan uu ku bilaabay oo muujinaysay in dagaalka uu u dhaxeeyo dad muslimiin ah iyo dad kristan ah dadka gaalada ahna marnaba aysan iska dhaafayn cadaawada iyo dhibaatada iyo fasaadka ka dhanka ah dadka muslimiinta ah Hassan marka waxa uu yiri waad maqleysay buu yiri Sheekh Cali Dheere waxa uu habeenkii xalay ku hadlayay taasna waxay keenaysaa in markale xarakada mujaahidiinta ashabaab dad badan ay raacaan dagaalkuna uu sii xoogaysto. Prime Minister Abiy Ahmed waxaan leeyahay faragelintii Malla Zanawi markuu Itoobiya madaxda ka ahaa Soomaaliya uu ku sameeyey ashabaab ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan. Fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaagaan xalaya ugu dambeysay degdegsiiyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheera xal wuxuu ku hadlay waad maqlayseen. Fursad kale iyo slogan kale oo dhallinyaradeenna ama nationalistis ha ahaadaano ama wadaadaha ahaadaano ee si uun u fogaaday lagu soo recruit gareeyeen shabaabku ay ku helaan dhallinyaro badan oo ay soo xereystaan oo ciidan u noqoto arrintan waa arrin kaloo fursad kale abuureysa waay. Nama qabato gobolka geeska afrikana ma qabato. Wahagag Xasan waxa uu hadalkan ku muujiyey oo uu kaga digay Itoobiya in haddii ay ku adkaysato baddaasi la siiyey in xarakada mujaahidiinta ashabaab ay dadka Soomaalida ah raaci karaan cillad kale ma uusan sheegin. Taa marka waxay ka dhigan tahay haddii xarakada mujaahidiinta ashabaab aysan joogi lahayn maanta, dadkuna meel ay ku hirtaan ama cid ay ciirsadaan, haddii aysan heli lahayn looqaateen bay ahaan lahayd in Itoobiya in ay la wareegto badda la siiyey. Laakiin hadda xarakada mujaahidiinta ashabaab ayaa la raacayaa ee ka fiirso, ayuu ku yiri. Sidoo kale qaybaha dambe Xasan Sheekh waxa uu mar kale la hadlay Itoobiya, wuxuu ku yiri waddada aad u marteen inaad bad heshaan waa waddo khalad ah. Wuxuu yiri haddii aad bad iyo dekad iyo doonaysaan waxaa jirta waddo sax ah oo loo maro, ee waa inaad soo martaan waddadaas. Waxaan mar kale baaq u jeedinayaa dowladda Itoobiya, wax badanoo wanaagana way naga soo dhexeeyeen, wax badanoo wanaagana way noo madlanaayeen. Jihadaas aad bisha 1-deedii Januari u jeesateen kasoo jeestaan lena waddo idinkama jirta meeshaas. Bad haddaad rabtaan, dekada haddaad rabtaan, macaamil adduunya haddaad rabtaan, si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan laysku khilaafsanaynay jirto, waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara. Xasan hadalkiisan ah haddii aad doonaysaan bad iyo dekad meel la maro ayaa jirta ee soo mara. Dad badan ayaa isweydiinaya marka halkee loo maraa in bad iyo dhul waddan uu leeyahay ay Itoobiya qaadato, wehelkii halka loo marayo ma Xasan Sheekh baa maqolo kalaa Xasan ma uusan caddayn. Taas ku dheeda ee guux fara badan ayaa bulshada gaar ahaan dadka isticmaala baraha bulshada ay ka dhex dhalisay. Dadka marka falanqeeya arrimaha siyaasadda, dadka yaqaana waxa la yiraahdo body language-ka ama luqadda jasadka, luqadda jirka, waxay leeyihiin khudbadan waxay u muuqataa khudbad dadka Soomaalida un lagula hadlayo, maxaa yeelay wax tallaabo ah oo dowladda federaalku ay qaaday ma jirto. Ciidamada Itoobiyaanka ayaa haysta magaalooyinkii Soomaaliya in badan oo ka mid ah, qaab ahaan iyo luqadda jirka marka laga eegana khudbadda Xasan Sheekh, xildhibaanadu waxay u muuqdeen kuwa xogta uu sheegayo horay u sii hayay. Marka wax shucuur ah oo aad u fara badan kama aysan muujinayn Xasan qudhiisa, hadalkiisa iyo xarakaadkiisa ma islahayn. Mararka qaar waxa uu isticmaalayay hadallo xoogaa kulkulul, haddana shucuurkiisa iyo luqadiisa jasadka ma aysan isla jaan qaadayn sidii hore ee looga bartayna ma uusan ahayn. Waxaana arrimahaasi ka marqaatay kici kara mas-uuliyiin ka mid ah maamulka Soomaaliland oo caawa hadlay. Waxay sheegeen Xasan Sheekh iyo hadallada socda iyo inay ka socon doonaan oo ay yihiin wax la jilayo oo maalmo kooban uun soconaya, hawshoodana ay kasii wadan doonaan ayay yiraahdeen. Sidoo kale Maxamed Kaheen oo kamid ah wasiiradii Soomaaliland ee tagay Jabuuti, gaar ahaan heshiiska wax ka saxiixay hadlayay, waxa uu sheegay in wax fara badan ay isku ogaayeen dowladda federaalka iyo iyaga shirkii Jabuuti, uuna la yaaban yahay waxa ay ku hadlayaan iyo sida ay u hadlayaan. Waxaana suuragal ah in maalmaha soo socda siro ay soo fakiyaan. Wadmaasanta Cabdifitaax, dadweynaha Soomaaliyeed waxa ay si weyn kaga falceliyeen heshiiskaasi gurucan, iyagoo ku baaqay in loo midoobo fashilinta heshiiskaasi lagana hortago xabashida Itoobiya oo cadow tuuyo gaamurtay ee kala dhexaysa ummadda Soomaaliyeed. Aqoon-yahanno kala jooga gudaha dalka iyo dibadda ayaa si weyn u hadalaya heshiiska, iyagoo badankooda ku baaqaya in arrinkan laga hortago. Aqoon-yahanadaasi waxaa ka mid ah محمود علي قيلدون وأين يددكم مدفهمان لباتن كيلومتر أو بدعة مركة ليلة هذا يعني مدفهمان ما هي دور شيرو دور الرباط وأين يفهمان لباتن كيلومتر مركة ليلة هذا إن دررن لباتن كيلومتر أو بدعة ما يرى وحيسعون يسال لباتن كيلومتر إلى أي حدود لو ذاقه أي كجليسه يعني وحوي وين يهلان دولة أمران لباتن كيلومتر والدولة إن جح وين سوماليا ودمي هذه ستكتو كح وين سلوا غفر فرا آدي آد بيو آد كانيسا مركو دقال هذا كحدمو إن إنتاس مقرني سا ديريران وهذه دكد هاي يو هذه أمنة هايبا أي كحدانتو لقى ما فرفوري كريو هدوتو والدولة حوغلة أو مرك الله أيقو منطقة دا ريجنال باوا وهي أساليب فربضان تبا فربضان استعمالي كرتسي أيو سي جوكتو كنتو كاسا ندود بغول سندود بي نغونيسا بغولكو بغول يو كنتو بي نغونيسا بغول يو كنتو لا بغول سندود بي نغونيسا وإن ينو فهنا أو درين كيادا وذي يالنا إن قرنيو أي إيتوبيا رادينيسي إن أي بدا عاس إيو بدا إنديان أوشنكا أي قادو ما أنت سي هولير إن أي ساس وقلاتو أغوهشو دي ولي ما أي هيلين والإسكهور تاقي كرا ولي ما أي هيلين حسي أشياء رنتي وأرين أرققح له تكالي أولو باهاي هاي إلا فهمو أولي بددك رير سومالي لان إي آتك أطاقر سن كالاقوة أورابا إيني دولد قونيا النقضان وإيني فهمان أرين تتاني وخيانوي مركا للي هاي أقونسي والين أقون سنيا ما أقون سنيا أبي أحمد ما أقون سنيا وحرابا إينو هانتو دولكا هانتو badda hanto dabadeedna ha dhooto wuxuu la qabtaan jirin way iyaguun baa lagu seexinaya laakiinse lama aqoonsanayo Ethiopia ma aqoonsanayso ma safilay aniga arinta tan in shacabka reer Soomaaliland xitaa kuwooda aadka ugu adag goosashada ma filay aniga maanta inay taarali ka noqonayaan sababtoo ah arrimaha taariikhiga ah arrimaha raagaya الرمها أوبت كدمبة آد أسامين يا آياتين كدمبة وقت أين أنا نقول نولين وحتى لقي يا عرورها إنه أوها أونها يوين كأونها أنا حتى نولين فعد فعيد دمبة أي من دونان جيلل دمبة أي من دونان الرجع دب ينقون إيسا أو بقولال سنة ضد سعوتا وحمانت السومالي دحيال أرنتها سوكلاتو ليسكو ما حد يكره مركع عرض درتاد إلى هيركاس إن لقارو wax Soomaali oo dhan xitaa kuwa taageersan goosashada aan ayatin fiican u lahayn waa arin runtii arin aan wanaagsanayn weeye tan anigu waxaan kula hadlayaa shacabka reer Soomaaliland oo waliba taageersan goosashada ayaan kula hadlayaa anigu waxaan u arkaa maanta Muuse Biixi wanin uu kurbi weyn haysto leader kana ama madaxweynaha ama ruux ummad hoggaaminaya marka uu xilli adag ku jiro oo kurbi weyni dhinacyo badan ka haysto wax ma noqdo oo deganaanshuhu ka luma haduu deganaanshuhu ka lumuna wuxuu qaadaa talaabooyin cawaaqib xumo keeni kara waxaan idin xasuusinayaa waagii madaxweyne Nixon maalmihii u dambeeyay oo laga eriyay madaxweynenimada ayaa ninkii uu ahaa chief of staff ka oo la oran jiray general alexander haig intina aan xasuusnayn wuxuu ahaa nin general ah oo nato iyo mar madax u ahaa ayaa wuxuu xilliga wuxuu ahaa white house chief of staff wuxuu la xiriiray military-gi wuxuu yiri haduu amar bixiyo oo amar idin siiyo waliba qaybta nuclear-ka haduu amar idin siiyo aniga la soo hadla maxay ahayd wuxuu arkay inaanu ahayn stable inaanu deganayn oo kurbi weyn haysto marka wuxuu ka baqay inuu talaabo qaado cawaaqib xumo keenta waagii dhaweeyto mid kale oo iyaduna taasalsan lawda ba jirtay inkastoo ilaa xadka aanay ahayn waagii dhaweeyto Trump uu isku dhajinayay mansabka inta doorashadii laga guuleystay ninkii ma chairmanka chairman maxaa la yiraahdaa ninkan chief of staff ka madaxdu ah chairman of the chiefs of staff baan umaran ila yiraahdo military ga madaxda oo ah general mills wuxuu la hadlay china wuxuu yiri wax baqdinayaan idin gelin, yani hadii uu dhaqdhaqaaq siraado sameeyo Trump, yani waxay ka sii taxadirayaan in uu ku dhaqaaqo tallaabo cawaaqib xumo keeni karta oo China iyo Mareykan dagaal dhex dhigi karta. Maxaan labadaa u soo qaadanayaa? Waxa weeyaan labada jeerba waxa jiray madaxweyne kurbi weyn haysto. Madaxweynaha marka kurbi weyn haysto, waxa weeye waa khatar ayuu dadka uu hoggaaminayo laftooda ku yahay, dadka iyo dalka uu hoggaaminayo, dadka iyo dhulka ama gobolka uu hoggaaminayo laftooda ku yahay. Marka taa in laga digtoonaado weeye, waxaan kula talinayaa dadka aadka ugu dhow inay madaxweyne Muuse Biixi xakameeyaan. Kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan Maxamuud Cali Gildoon. Dadka ku nool dhulka uu ka taliyo maamulka Soomaaliland waxa ay muujiyeen dareen Soomaalinimo iyagoo badankooda diiday heshiiskaasi, waxaana ay sheegeen inay ogolaan doonin in ciidamada ka socda Itoobiya ay la wareegaan badda, waxaana Muuse Biixi ay ku tilmaameen nin Itoobiyaan ah. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku nool dhulka uu ka taliyo maamulka Soomaaliland. Walaal, arrinka anigu aad iyo aad iyo aad baan uga soo horjeedaa. Wuxuu madaxweynuhu ku hadlaynaa may ahayn wax muwaadiniin, qof muwaadin ah ku hadlo. Anigu madaxweynaha uma arko inuu matalo ummadda reer Soomaaliland. Waxaan arkaa inuu yahay qof Itoobiyaana oo Itoobiyaan nimo matalaya, dadkiisana u shaqeynaya. Marka waxa weeyaan muwaadin Soomaaliyeed kama suurtoodo inuu badiisa shisheeyo. Sidaa waxa weeyaan waxaanu diyaar u nahay haddaanu nahay dhalinyarta reer Soomaaliland inaan dhiigayaga u shubno dhulkayaga, inaan ciidan hubaysanna lagu dul rogi doonin. Horto wixii shalay ta dhacay aad baan uga xunahay. Nin kasta oo 20 jira oo reer Soomaaliland ha difaacdo wadankiisa. Ina Biixna waa Itoobiyaan, kuwa haystana waa Itoobiyaan, dalka ha la difaaco, ha la iska celiyo Itoobiyaan. Marka waxaan leeyahay 20 jirka soo reer Soomaaliland ha difaacdo dhulkiisa carradiisa. Anorta waxaan leeyahay madaxweynurta aad ugu qadiib kaagtay. Wada sheemish keenaya, ciidan sheeyay, ciidan sheeyay dhibaato leeyahay galgarnaya. Dhibaatooyinka weyn bay geysanayaan magtiiga sheemaha ma shibaadaan. Marka waxaan leeyahay taawal ku qaldana marba ku qaldana shacabku nabadku weyn marba difaacan oo nabad ilaashadaan marba saasan leeyahay. Arinka laga hadlayo waxa weeyaan arin aan mudnayn bay laga hadlo, waa wax la yaab leh oo yaab dhaafay, waa yaab yaab ka tagay wadan kaaga oo aad cadow iyo ummad idinka dhaxayn wax la yiraahdo walaaltinimo, inaad wadankaaga ku wareejisa waa wax lala yaabo, wax laga hadlana maaha. Madaxweynuhuna arinka aad iyo aad iyo aad buugu khaldamay. Anigu ma hadli jirin, walgay media kama hadlin, laakiin xalay tan masaxan oo wallaahi ah inaanan laba indhood sukiin. Waxaan maqlay waxaan la iibinayaa 20 kilometer oo badda, waxaan leeyahay waxaan laga iibinayaa Itoobiya. Adeer anigu kira ma aqaan, wax kira la yiraahdo ma jiraan. Aqli baan leeyahay, aqli aqli kayga ku hadlaya, adeer kaaga ku hadli maayo. Wax kira la yiraahdo ma jiraan, waa laga iibinayaa 20 kilometer ma aysh taakada sanaa ogolay war taakada maxaa ka yar Itoobiya. Itoobiya yaane waxba nagu meereysanin, labo waxyaalo xoog baa lagu kala qaada, labo waxyi labo waxyaalo xoog baa lagu kala qaada dhulka halka wadanka la degan yahay. Hayo xoolo waa isku mid wadankana xoog baa lagu kala qaada, la isma siiyo waa been. Muuse Biixi ma sii karo madaxweynaha Soomaaliland soo waataa kayntaa leg 20 kilomitir waa wadankii oo dhan, 20 kilomitir waa wadankii oo dhan. Itoobiya waxa leeyahay madaxweynaha Itoobiya Axmed Cabdi waxba baryo tamine ee waa xoogba lagu qaataa. waxaanu kala wadanka wadankana anaale anaale dhulka iyo dumarka iyo xoolaha saddexdaa xoogba lagu kala qaadaa, dumarka iyo xoolaha wada socdaan. Haddii xoog wax ku qaadayso de xoogaagu wax ku siiyo waa halkeeda, laakiin moogoli taa ka moogoli wadanka anagaale anaga ilaahay nagu abuuray. Haddii madaxweynaha Itoobiya wuxuu yiri ciidan far badan baanu haysanaa iyo dadkeegu gaajay u dhimanayaan. Waxa la yidhi oo madaxweynuhu uu yidhi wallayna aqoonsanaya marka aan 20 ka kilomitir aan Itoobiya ka yimiyo wallayna aqoonsanaya buur waa tii Falastiin oo kale. Adeer waxa weeye waa tii Falastiin oo kale, waa tii Falastiin oo kale, waa tii Falastiin oo kale, tii Falastiin oo kale weeye. Waxaan leeyahay saaka dadka reer Soomaaliland ha ka kacaan fadhiga, fadhiga ha ka kacaan dhulkooda ilaashadaan. waxaan leeyahay dad yahow la cunaya ayaguna iscunaya, dad yahow la gadaya ayaguna isgadaya. ayaan leenahay saaka wallaahi ما جيرتو ما لا اقبلين ما ييلين بالك هورتا سنه 2020 يا شله كوها واخو ها سنهكيغو مرغدا بدنا مالنتي اباهي دنتي يو مالنتي هويداي دمتاي هدي لا يسو غيو شله بيغا مرغ بدناي شله تو اييغا مرغ بدناي 2020 سنهكنا واخو بخيش شله كوها waan bixiyay sanadkii murugada magaalada Kismaayo ee aanan arag hadii Itoobiya la yiraahdo buulcaws bay ka dhisanaysa maalin beritaan way ka guureysa anigu ma ogoli Muuse biixi iyo ina kaahina waxaan leeyahay shacabka ku gacan aniga hadii saakan xukunayo dilbaaban oo xukumi aanu dilbaa ku xukumi labadooda waxaan waa dhaxalka mustaqbalka dhalan doona caruurta weeyaan waxaan sida yale uga tagayna ma waanu ka dagaalamayna waan ka dhidheena degada leeyahay meesha leeyahay سيلا قال لي بي سيلا دلبن قايان كمدناي وحنا اقبل كرنا ما قال بل سو دوينا قال نكن وعد اوغينا دنو سامناي نكن ايتوبيان كان ما دوا ان ما ايتوبيا وا قال وان مك حرم كو صرا حرم هلكنا وا سياب احمد دقالي احمد كبل حرم كو صرا حرم مش لا وري مرغا ما اوغل ما نلان ايتوبيا قرار كان شيغي وان مقلاي لكن وحنا انغو دقال بن كو خجنا دقال ايون كو خجنا انغو ايتوبيا دول سيي يي لو وريجي moogulin raali kamani hin dawo ma hay badahayaga in la dhaco raali kamani hin Itoobiya inay na dhacdo anagoo taagan bayna dhacaysa war anagu raali kamani hin Muuse Muuse nama matalo nama matala anaga nama matala anaga Muuse ninka aan warno haynin waxan xalay toola maqray war aad u dhiilale war aad nooga nixiyay Itoobiya marna yaanay ku dakhidayada ku soo habayamin waxaan u sheegayaa badan waxa iska leh inanka ila raas casir iyo raas Kambooli jooga ina kayra raas asayr iyo raas kamoon joogaale safaxow safir iyo eray Itoobiya dhay ku qaadatay maanta waan soo jeednaa wallahi falastiin baan noqonayna falastiin dhagax baan ku dagaalamayna Muuse anaga nama matalo Muuse waqtigiisu wuu dhamaaday wuu tagaya Muuse waqtigiisu Muuse wuu dhamaaday waxa weeye markii ugu horeysa waxa aan dhagteedu maqlay laba habeen iyo laba maamud goorban dhaqtar ku hayaa oo maan kale ogeyn waxba sababta la igu soo daayay ee Saylac loo siiyay gaalka Abi Ahmed haka sheekayaan horta Soomaaliland waa mid Soomaaliland markay maanta siisay Saylac Abi Ahmed barbarana buu ku socdaa saaxil buu ku socdaa miisaga laha xaqgu uga yimi waxa weeyaan raggu iyo doorkuba dhacdo aan xiranno arinta aynu ka hadalno aynu dhaxda xiranayn gaalka gacan preska ka qabanno waxa weeyaan gaalka madaw maaha gaalka madaw un maaha xarad iyo ciilka ay ga tan badan gaalka mardu hadal ku iga darjiyaya gaalka madaw maaha ki cadaan dabadu ku haya badda saahil ila badda Soomaalidu haysto ila buuraheen ila shidaalkeen gaal ayshayna ku haysa waxa weeyaan aynu iska qabano rag iyo dumarba way kuwa suuxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Hargeysa markana waa dareenka shacabka ku nool magaalada Burco oo ka dhidhiyay si adagna kaga hadlay badal siiyay Itoobiya Muuse malaha wadan dad kalaale iyo shacab kalaale wadan mana aqbalayno wax dhacaayo maaha marka ma aqbalayno wax ka soconayaan ma jiraan kabca digada maanta la bixiyay Itoobiya la siiyay halkii kabcada laga duulay xaramka Ilaahay laga duulay ma aqbalayno wax ka soconayaan ma jiraan khald tahay khald alle wareejiyo Itoobiya aadimaad waa khald mana ogol Soomaaliyeey Soomaaliyeey ciidiyada ay tahay ay tahayna si Ahmed Guray ka bilaabay dagaal wadabuna Suleyman Muuse wadaba shacabku loo ogey waxaan ku waabarsan markii waagu doonay war khayr qabaan isagayna war baas u sidoo Muusebe warkaas oo ah gobolkiinii ah dalkiinii iyo dadkiiniba wuxuu ku wareejiyay Habashi taanaga Habashida ma hablaayaga soo wada Habashi ma yeelay mana ogolin dalkayagana ma leh waa ku dhimanayna adigana taa kaamaan isagayna waxaan islaahay aqal baa soo kordhayay daaqalba kuma soo kordhayay xilka iska dhig war ka dhidhiya oo diida oo hayeelina oo ka hanaaqa oo dhig yeesho hadeelna barnaamij isugu soo baxa meel walba barnaamij ka bixiya Itoobiya inaanayno imano dalkeena imanin waa taas oo aragtaan waxba inoo ma noola maanta waxaan leenahay ma doonayno geeri baan ku xignaa ma rabno 700,000 oo milyan oo gaalaabad nagu soo deysay ma doonayno xilkana ka dig nooga tag xilkana wax suurtagal ma aha dad cadaw u ah Soomaaliya iyo dadka muslimkaaba in loo dhiibo dalkeenna oo la yiraahdo badiba maanta la siiyo wax suurtagal ma aha waxaan yeelayna ma aha 700,000 oo gaalaay inay waddankeega ay soo weerarto waa Itoobiya oo ka dabaaldegan 700,000 oo gaalaay إلى كده بالدكان توبية أو أول ما صدر مليون با دكان نقص سرعة ما بعنا قاعد كري مركب بقولي صدر مليون أو توبية أنا قالان القصة دايو دك كهيج على لوميا دين تهيج على لوميسا دل كهيج على لوميا كرام ما يهيج على لوميسا واحد توا على لوميا دك سوى نقص فيا دك يالي ما ينو توبية ما بقاعد كري نبا هذا ما الشعب قرر بره waa gali wax Itoobiya la soo marnaba horta ma aqbalayno uma yeelayno in Itoobiya badeena la siiyay in laga iibiyo toona ee waxa weey awoodna uma laha Muuse iyo aniguna isku awood baan nahay saacadda laga bilaabo mana bixin karo mana yeeli karo ninka Soomaaliyeed si kasta isku laysaan diin iyo dhaqan iyo dadniba ka dhaxays laakiin dadkaagu 4 milyan baad dad baad bixisay badi waa siisay ta kale in madaxweynaha kula yeebi aqligisa waxa weey wuxuu si saliig military ba la socday shiis booster sar dalkaadi sayseen madka bad siiso saliig military na siiso ee horena sayseen 100 milyan baan noqonayaa sidoo abi axmed ku qodbadeey 2003 anigu sigaar aan u hadlayaa dalka sigaar ugu timqaraya waayo waxaan ogaa history koobii 90 ku xiriso maray maanta dadka iyago tii Soomaali ka soo kamala waxa halka joogo dhawaa bilaash waxa soo dhawaa dhalinyaro marka wadan kaliya taynu haysanay waddii kii markay Itoobiya ku gudbiso bal waxa leeyahay in walowba ka fiirso waxaan aragti fog baa la weega way kuwas waxay ahaayeen qaar kamid dadka ku nool dhulka uu ka taliyo maamulka Muuse Biixi markaan waxaan eegi doonaa aragtida dad kale oo qadiidan si weyn kaga hadlay waa kuwan qaar kamid dadka ku dhaqan gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan deegaanka ku yimid barow ee Shabeelaha Hoose oo arinkaas si weyn kaga hadlay bismillaah alxamdulillaah wa hadaw salaatu wa salaam ala amal nabiyya baadda waxaan leeyahay anigu Itoobiyaan waa horta cadu soo jireen ah wadankan doonays inay qabsato bad iyo birab aniguna taas ka yeelimayna oo alle yiraahdo wala dagaalamayna xabad naga dhacays anay ayga sidoo noo sheegay afayeenkeena halka bujeed al shabaab oo noosha wuxuu yiri dhigiin ee dhacaankeena ayaa ka xigta in Itoobiya ay bad ay qabsaleed waana ninka haddii si Muuse Biixi la yiraahdo waa murtad xun wuxuu si Itoobiya 20 km taasna wax suurtagalay ma aha anaa wiil mujahideen ayaan nahay mana idin keenin in dalkeena Soomaali lugtiin lugmida soo girsan waanu dhimeeyna diinteena wa difaacayna dalka Soomaali waxaan leenahay muslimiinta ku jooga halkaco dalkiina ayaa la soo weeraray waana wax soo weeraray wa Itoobiyaan cadawtinimo ayaa naga dhaxayso hadaad ku fiirsataan wadulowaysana hadaad dulii kacdan wa guur ayaa waan ku dhowahay magacay waxa la aweysaa yiraada hadii kaliba waxa soo yiraa in leeyahay 20 km alisiya badda aanin liiraad micnaad qoladan oo maamul goboleed hadii kulliba maamul goboleed waxa loo dhisan wax kale ma aheen in lagu shaqeysto waa ay dad oo kulli lagu adeegsado ilaa hadafka gaalada ay macnaheedu waa ha ahaado micnaad in federaal ha ahaado ama maamul goboleed ha ahaado niminkaas awoolku asalkooda gaalada keensada meesha anaga hadaan nahay micnaha la yirta Soomaaliyeed anaga ma arintaas arin hadda maanta noocdu ma ahan anaga waxaan dhahay nin gurigiis loogu talin karo mid jiro ninkaas oo no soo hinjibaaday hadii gurigiis email ka dheer gadaal as uu durug waay gacmaha ul galeyna waxa ugu baaq lahayn ninkiis xoolo la jir ininki beer joog ininki beerka joog ina oo xubkiis qaato oo ka hortagan aan dhahlay halaga hortago adoo nool badada suuragal ma tahay maya badi baram leega ma qaadi karaa aniga maya waay wadidina gumeeski hor haa kan ma ongol bismillaah oo wando waay assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh aan rajada Itoobiya waa riyo Itoobiya waa riyoonaysa riyo ay ku jirtaa Muuse Biixina waa qarwaaya warka uu sheegayna waa qarow waxyaabaha aan leeyahay waxa kamida wuxuu yiri ninka la yiraahdo Axmed Aabi dadkiisu wuxuu doonayaa waajibeena ku tahay dadkiisu wuxuu doono dhulkii dadka muslimiintu ay lahaayeen oo ka ab aan deganeyna Itoobiya uu saxiixay saxiixa uu Muuse oo saxiixay wax ka jira ma jiraan inta aanu noolnahay oo mid naga nool yahayna arladaan Itoobiya ma haweysanayso 1400 oo sano ayaan kula dagaalameen haddana waa la dagaalameyna haddana dagaal kula jirna maaymay boo Cabdullaahi Maxamed Aadan may laha Itoobiya horta sidee dhanba gaalnimo ku qoonsana waan gaar lahaayti badda Soomaalina taa ka 20 km isku dhaafa halta kan aniga qaato min ku galin maan min ku galaa doon insha Allah Muuse Biixi siin dalkii siiba madla mudis leedii ku hor la murta dalka Soomaaliya wal min ka jiraan gobolkan dalkan Soomaaliya may badle dadka muslimiinta bulshada Soomaaliyeed may badle gudboon niyad jihad هريب جهاد واجب كاي هتن جيك ورشبة للرجال هريب لهن الرجال هتن بديلها الرجال إني أكتو جهادك آدم بسم الله والله المقعية ما يبلها رأي منور مختار الرأي ما يبلها ها دارنت أنا ديجاني ما يبلها يعني أكتاه واللقو جاي مرة مدورة بلا فشقة جاي والله هذا دعاء أو سدفة بس كذي ساكن ليه ما والتاريخ سو جرين هاي عمر والبيو aran la sugaayo waan aran la yaab la hada oo la yaab la tacajjo iyo ma wal la sugaayo oo biryaal kunba abi axmed iska nagnagay usulahay badda helaan hoog helna ay heelad ka helna usulahayo da go'aanka oo la aadina ma taan aanu gaaladaas isku reebno ana ma weeli geek hadal miin baahan ma in baahanta ficil iyo shaqo yaan baahanta barmay dhaaf dhaaf lama ki dhaafo is dhaafna iska dhaafe magayada bilaabani waxaan ahay sheekh yusuf garweyne arintan xalay aan maq dhageysan haye oo ah badda inay la siiyay Ethiopia runtii waxaan waxba matalin oo saqajaan oo dad iyo dunida midna aan matalin dad iska daay dunyada xataa aan matalin yaan horta u arkay mana u suurtagalayso badda Soomaaliya inay Ethiopia la siiyo waxa Soomaaliya ay maartay ay hadda ay isku raacsan tahay ina ma aha Ethiopia na badma qaadan karto qof muslim inta adduunka ku nool yahay Ethiopia bad ma qaadan karto mana yeelan karto kuma fikiri doonto kuma harsan doonto kuma hooyan doonto biidni ilaahi baari bismillaah ana horta magacii waxa jira Usmaan Cabdi Ibrahim maadaama barnaamijkan laga hadlay horta waa ciil bal hadal weysra waa garta waa ciil yira marka Soomaadu waxa kuma maada liwax duqowi daanyar duqon oo muqtab muqtab liwax duqowi duqon daanyar ay muda marka ninkaas xumo murtidkay ho kan liira muusubixii wixii banaankiis ku qaaday ha ku qaato laakiin in Soomaali gudaha islimaado waa mid ka tiran Soomaali iyo inta kan oo asiiqaan in Ethiopia wixii ka dhacay samsamankii iyo meelas marka in dhaa ku soo jeedin ay isku soo jeediyeen waxa la gudboon in loo kala hirmo isla shabeelaha hoos wali ma aynaan ka bixin markan aan aadno sablaale wariyeena Cabdisamad Cabdullaahi ayaa halka kula kulmay qaar ka mid ah dadku nool degmada Sablaale ee gobolka Shabeelaha Hoose anigoo ah Cabdiraxmaan Fuliye waxa magacaygu caan yahay la wada garanayo waxaan aad iyo aad uga xumahay kana soo horjeeda kana dagaalamaya in maragtay ii sheeg dalka Soomaaliya taa ka kamida Ethiopia lagu heshiiyo wax kasta oo looga gato ma gadanta ciidda Soomaaliya ma gadanto ciidda dadka Islaamka ah ee Soomaaliyeed ma gadanto haddii ciidu gudmayso tangaalada gudmaysa insha Allah ta'ala marka duqaydiyo du'aadu ba dulmiga way la diriraane dayax weeye subaxo mugdiga looga dirsadaaye maxalala dardigaya dadkay ugu horeeyaane haddii gaala diflihi dalkayagi inagu dileelayso inaan dirirno waddo markaan doqon yelkeed inaan dirirno waddo markaan doqon yelkeed Allahu akbar waxaa la yiraa Maxamed Cismaan Diini odayaasha Sablaale jooga aad iyo aad baan ugu xumahay Ethiopia ayaa qayb dalka Soomaaliyeed ka mid ah qayb kasta ka ahatay soo gashay oo la siiyey aad iyo aadan ugu xumahay waana cadawgayaga koobaad sidoo Ethiopia meel joogtaba anuga dhashay oo annagaahu waa yaqaan xataa cadawtinimada aan soo qabno weligay aan dirirayn marka annagu raalli kama ahin nin weyn iyo nin yar Soomaaliya dulkeeda Ethiopia shaqo kuma laha bad baa la siiyey iyo waxba laga saxeexay iyo ma ogolaantaa ka kamida dhulkayaga inay soo gasho Ethiopia ma ogolin Asalaamu Calaykum magacayga waxaa leeyahay Maxamed Cabdi Jaama odayaasha degmada Sablaale ayaan ka mid ahay mowqifkan loo saxeexay dhulkeenii Soomaaliyeed Ethiopia guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba ilaa xalay warka intii la maqlay waa la warsaday ka gees Hargeysa ka jooga iyo ka koonfur jooga iyo Cameroon ba jooga waa la warsaday dadku deema kala xirno oo taleefoon wax leeyahay yaa yaala bulshadii aad bay u kacday meel joogtaba wadanka meel kasta ay ka joogto kuwa Muuse bihi xukumo ayaa ugu dara dadku guud ahaan Soomaaliya Ethiopia waxay wado wax la qaadan kara ma aha waa wax dagaal laga xigo وحاوي هورينا دول جاي مرنقا وحنور عين سي سوماليا وقوم يسن لهيد بي ولقد ودي وحاوانو كقبنا وحا ماشا كسعدا وحقرمان إنيهين وحانو ديارون هاي إن لغا هرتغو نف يمال بلغا هرتغو حدانو ضيالنا هاي هايانو ديارون مقع أحمد حبادة سودو واحد كم يتهاي أضياش مقالة سبلا علي بل شعورتي نواسيدي ما دام هاد إتوبيا إم كم إذا وحيابيه أي مدكو تاميسي حد قيب كم إذا الله صحيحي بسم الله أنا مركان كو هاد الله أفكارتي دا يا رايقيقا يا عقلك السليم كبلا هذا اللي مدى وحان سقارك وحر يريا باين يتهاي وانا وح معقولة هاي أنا وحان كسو تشيدا قبلة سمالة لنا وحان متلي دادكا تشيلك نقدم بيه iy fayajirka ilmaha ayhooda waxaan kamid ah ciidamadii u soo dagaalamay waddankeena Ethiopia difaaci maanta inay sayl laga hadlo ama dhul Soomaaliyeed laga hadlo oo Ethiopia la yiraahdo waa la tijinaya waa waxaan aqliga sariimka qaadan karin qof masuula iyo mid aan masuul ahayn oo wax Soomaalidu ka siman tahay diyaar noomay intaaka kamida in dhulka Soomaaliyeed aad u digo ama la bixiyo ninka yiri waan saaxiixan isaga iska hadlay wax bulshadu ku socon karo qaadan karta ma dareenkaagu hadda sidee buu noqonayaa nin xabashi ah oo buuraha kaara mardha ka xage aad ku dirir jirteen in maanta uu ku yiraado badacas oo iyo xeebahaagii oo xuduunta dalkaagii aan kugu haysta waxaan u maleynayaa hal furo qol kale inay leedahay in xool iska difaac taasaa ah dawo kale ma leh marka muxuu yahay waxa umada Soomaaliyeed u jeedinaysa gaar ahaan dadka dhulkaasi degan waxaan u jeedinayaa guud ahaan umada Soomaaliyeed horta in arintaasi midnimo iyo islaamnimo iyo dadnimo iyo damiirnimo in looga wada dhidhiyo horta marka hore waxaan u jeedinayaa in loo midoobo cadawga waddankeenina aan loodan cidina ku gorgortami karin la soo hungureyn karin waxaan soo dhawaynaysaa midnimada iyo damiirka bilaadnimada ee Soomaalinimada taas soo dhawaynaysa waaye bismillaah anoo magaceega ah umu asma anoo jooga degmada Sablaale waxaan u arkaa atoobi in la siiyo dekeda Sayla arin guraan ilaahay subhana wa ta'ala nuhu dahay walan tarda anka alyahuda walan nasara hatta tattabi' millatahum yahudi nasara ka marali ahanayaan illa adiintooda raadid maahan maanta badaas kali la siiyay mid aan ay ku ekaanayaan waxay rabaan wadanka Soomaali dhan inay qabsadaan taas mid ma aha mid aan anaga raali aan ka noqonayno intii hal gabar ay naga nooshahay atoobi waxa uu sheegayna inaan la dagaalameyno illa adduunka qof nool oo muslima oo laga weynaa gaar ahaan Soomaali ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waqatilu lmushrikiina kaafatan kama yuqaatiluunakum kaafa wa'lamuu anna allaha ma'al muttaqiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay mushrikiinta la dagaalama see ayaga idinla dagaalamaan dhammaantiina idankana dhammaantiina la dagaalama alla subxaana wa tacaala wuxuu li jirinkiisa uu yahay mutaqiinta haddaan gabdhaha sablaada jooga aannahay waxaan ka u arkeyna arintaas arin gura aan inay tahay dadka soomaalida waxaa laga rabaa inay hadal maahane ficil inay ka muujiyaan arintaas bismillaah magacaygu waa umu salama waxaan ka mid ahay haweenka ku nool degmada Sablaale haddii aan ra'yigeyga ka dhiibto ama fikirkeyga aan ku darsado waxaan leenahay arin aan marnaba u suurta galeynin waaye waxaan ugu suurta galeynin ayaa waxay tahay inay meeshaan ay uga soo horeeyaan rijaashi ceeriinka maartay hilibka ceeriinka ha baray inay meeshan uga soo horeeyaan marka waxaan leeyahay Ethiopia waxaan leeyahay haween iyo ragba waxaan u duubanahay oo aan diyaar u nahay inaan iska ka dhicino insha Allah ta'ala raayada tawxiidna meeshaad adigu sayla cusoo ordeys in Ethiopia laga taagay bi inda rabbil caalamin raalina kamannihin marno kan raali kama noqon doono xad gudub ay nagu soo xad gudbeen waaye waxaan la duubanahay gabdhahan iyo ragenaba in aan sharci tilaba sharci aan ka qaadno du ilaahay raali ka noqdo marna raali uga minin mana dooneyno raalina kama nin wiilasheena caruurteena aabayaasheena gabdhaheena ilmaheena raali marnaba Ethiopia uga minin ilaahay idinkiis bismillaah waxaan joogaa degmada Sablaale magacaygana waxaa la yiraahdaa Ummu Shayma waxaan markaan ka dhiibto fikradeyda iyo ra'yigeyga marnaba uma dul qaado doono mana ka yeelayna inay qaataan inay nagu soo xad gudbaan إن شاء الله تعالى وإسكعلنا أن موسى بيحي قر قرطة يا محام كلها وحي أخرنا عيان ما نديب الدوران ما نكيالينو مسلمين تقلمان hadaan joogno sablaal iyo hadaan meel kasta joognaba inaan gaalada iska celino nimankaasna maanta waxay wataan raayigooda ma raayi islaam iyo shacab iyo waxay sheegayaan midna ma wataan meelaha sida aadka ah qadiidan looga hadlo waxa kamid ah magalada caabud waax magacaygu waa abdullahi sayid faarax anoo ku hadlahay magaca bulshada ku nool degmada caabud waax waxaan u arkaa heshiiska la yiri Itoobiya iyo niba wada gaaray inuu sanahayn wax waafaqsan sharciga mana ogolaan doona mana ogolin mana soconayo mana shaqeynayo go'aan dhul Soomaaliyeed nin ma oran karo waa baxshay ninna ma bixin karo waxaana ka imaanahaya waxaan la mahadin hadii aan go'aanka ee mataqaana loogana laaban aniga sayli aniga Soomaali ba iskale anaa wax kule ee meesha liyaado Soomaaliya waa isku mid ama ha joogo Kenya ama ha joogo Ethiopia ama ha joogo meesha liyaado Waqooyi ha joogo Raysal Saare Ethiopiana waa riyooday been buu sheegayaa haduu ugu sheekeeyo Soomaaliya awood ma leh awood baan leenahay Soomaaliyana waxay leedahay cidna ma qaadato wax Alla wuxuu sheegana been weey badagana anaga iskale kumana dhaco shacabka reer Hargeysa ama shacabka reer Waqooyi aqoonyahanada iyo aqalka badan waa umad celinaya musabbihi waa shakhsi inuu maanta yiraahdo badayada waa saxiixaya ma soconayso bata anaga iskale Raysal Saare Ethiopia ha ka noqdo ereyga uu yiraahdo ka noqdo wallahi anaga waxba nala kama qaado hadaan soo jeesana waa midowna badayada anaga iskale magacaygu waa saddexan waa Xareed Abbas Nuur waxaan rabaa inaan fikriga ka dhigto barnaamijka qadiyada oo ku saabsan badayada Soomaaliya oo nimanka Ethiopianka soo fargeliyeen oo awal ayuu dhul badan ku maqlaa taas oo ah mid aanaga naga arkeen oo aan kala daasaranteena iyo midnimo la'aanteena waxa loo baahan yahay waxa weeye shacabka Soomaaliyeed inuu midoobaan aan u istaagno haday tahay difaac iyo haday tahay aan ku bixinno maal iyo muruq muhiimadu intaas weeye arintaasna waxa weeye waxay u baahan tahay inaan u midowno anigu axmed aadan agaala waxaan ka soo horjeednaa waxaan aragnaa mid khaldan inuu yahay Itoobiyaan ay ku xad gudubtay Soomaaliya arintaasuna ayna ahayn mid qas ah sida darteed waxa way waxaan leenahay ka noqoto Itoobiya dhulkayaga anaga iskale waa loo dhiman doonaa hadii ay ka noqon wayday Itoobiya arin fool xun baan ka imaanaysaa waxaan ka hadlayaa maanta badda Soomaaliya oo lagu soo duulay badda Soomaaliya ma iibsanto mana iibsabi doonto mana yeelayno saqir iyo kabiir ba waa u kacayna yumaadi dagaalkii halkaan SSC ay istireen in looga harahay yumaadi uu ku iibsan waxa iibsamaya ma aha ragii ka hadlana waa mahadsan yihiin oo joogay Hargeysa oo joogay Burco oo joogay Berbere way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol Soomaaliya ma ogola baddeeda inay iibso tii hore aanu goobnaa oo aanu ka soo dhigana ku kaayo runtii badda Soomaaliya iya baa soo kicisay iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhan baa ilaa xal lama seexan anu ilaa xal lama seexan waxaan u soo jeeday badda saan ku difaaci lahaa haday aragtay tahay haday aftahay haday adin tahayba runtii arintaas anigu aad baan wax maad arintaas badda Soomaaliye waxa weeye inuu Muuse Biixi uu bixiyo Muuse Biixi ma bixin karaba sababta ay tahay qof shakhsi ah Soomaaliye wakiil kama ahan wehdak sidoo kale waxa jira qaar ka mid ah dadka sida weyn u isticmaala baraha bulshada ayaa si qiirad leh kaga hadlayay heshiiska dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland ee Itoobiya lagu saxiixay badda Soomaaliya. Cabdiftaax Faarax Diiriye ayaa soo indhiyay meelo badan oo dadku araha ay ku dhiibanayeen. Cabdiftaax. Aad baad u mahadsantahay Maxamed Daahir dadka ka aragtay dhiibtay khudbadii uu jeediyay afayanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage ee uu kaga hadlay heshiiska lagu bixiyay badda Soomaaliya ee xagga baraha bulshada qoraalada inagu la wadaagay aad ayay u badan yihiin hadii aan soo qaadano qaar ka mid ah midka ugu horeeya waxaa lagu magacaabaa Maxamed Cabdow wuxuu soo qoray xarakadu waan soo dhaweynaynaa insha Allah dalka ayaga un baa badbaadin kara sidoo kale Maxamed Xasan Cilmi wiil lagu magacaabo isna wuxuu soo qoray mahadsan Sheikh Alleere walle waa wiil oo damiirka Soomaaliyeed wali ku jiro badda waxaa wadalay Soomaali oo dhan waana hantida kaliya aanu leenahay si kastoo aanu kala aragtiyad duwanahay hadana hantida kaliya aanu wada leenahay waa lama taabtaan Itoobiyana ma qaadan karto waan iska celinaynaa ayuu soo qoray Maxamed Xasan Cilmi sidoo kale wiil isna lagu magacaabo Aamin Sabe wuxuu soo qoray guul Sheikh Cali Dheere waan kugu taageersanahay mowqifkiina difaaca dalka iyo diinta insha Allah Soomaaliya way guuleysan ayuu isna soo qoray wiilka lagu magacaabo Aamin Sabe aan sidoo kale gabar iyana lagu magacaabo Naciima in waxay soo qortay Al-Shabaab hadduu san jiri lahayn wallahi badaad sheegtay wax walba ayaa la saxiixi lahaa annaga shacabka ahna Soomaaliya toos soo qaada ayaan la dhihi lahaa raggaas Allaha noo daayo hana noo dulqaateen mararka aan ku dhareeg dhacsano aan gifka u geysano wallahi maanta waxaan ogaaday oo aan madaxweynaha afkiisa ka ogaada ciidan shabaab ahayn inaysan dalkan u maqneyn ayayna soo qortay gabadha lagu magacaabo Naciima een sidoo kale Faarax Ismaaciil Xirsi isna wuxuu soo qoray Soomaali Galbeed ayaa faa'iido ka heli lahayd Xabashi haday faa'iido leedahay Xabashida argudashay rabtaa waliba inay noqumeysato Soomaaliye ka caawo waxa iska celiya hadii kale owlaadada ayaa gumeysigaasi loo geysan doona ayuu isna soo qoray Faarax Ismaaciil Xirsi een sidoo kale gabadha iyana lagu magacaabo Sahra in wuxuu soo qortay Abi Ahmed Soomaali ciidan ahayn inuu ka xoog badneyn uu ogaa marka madaxda Soomaaliya wuxuu ku dhahay waa inaa si nabadgelyo ah igu siisan badda Sayla ama xoog aan kaga qaato fulinimadooda way siiyeen laakiin cali dheer ka dambeeyo geesiga muslimiinta ayaa soo qortay gabadha Sahra een sidoo kale wiil isna lagu magacaabo Ahmed Xaraare wuxuu soo qoray mujaahidiinta waa inay soo afjaraan kuwa Itoobiya ku wareejiyay badeeni shacab iyo umada Soomaaliyeed meel ay joogan ba dagaal halo diyaar garoobo ayuu soo qoray Ahmed Xaraare een sidoo kale wiil isna lagu magacaabo Maxamed Xasan een wuxuu soo qoray hadalkii ugu horeeyay aan Al-Shabaab ku taageero soo dhawaada een sidoo kale wiil isna lagu magacaabo Cabdiqani Maxamed een wuxuu soo qoray waxa bilaabmay baan u maleynayaa xilligi 2007 oo kale Soomaali badan oo Itoobiya ka xanaaqsan ba Al-Shabaab raaci doonta hadii aanay saaqidinta Soomaaliya siyaasada uga shaqeeya sidaan u dhaamin shacabka ayuu isna soo qoray wiilka lagu magacaabo Cabdiqani Maxamed een sidoo kale Saadiq Xarbi Geedi isna wuxuu soo qoray xalay hurdo waangam i waayay markaan arkay Muuso iska hadaaqaya sidii caruurtii iyo abi oo nagu wiirsanaya laakiin wuxuu qalbiga ii qabowey markaan arkay Sheekh Cali Dheer ee hadalkiisa hadalkaas runtii hal shay oo munaafaqada kuma jirin aad ayaana ugu diirsaday waxaana go'aansaday inaanu ii furneyn dariiq uu Sheekh Cali Dheer ku baaqay dariiq aan ahayn ayuu isna soo qoray wiilka lagu magacaabo Saadiq Xarbi een sidoo kale wiilka ugu dambeeya aan soo qaadan doono lagu magacaabo Siraaj wuxuu soo qoray ukultiyo ma ukulithorul abyad oo la joodo waxa lay cunay goortii la cunay dibigii cadaa een waxa kale uu soo qoray een Soomaali Galbeed iyo NFD maalintii la qaatay ayay noo dhamaatay aan aqbalno xaqiiqda inaan nahay kurdida oo kale oo wadankeena mar hore loo qaybiyay saddex wadan een marka maxamedow aad ayay u badnaayeen dadka ka aragtay dhiibtay marba marka ka dambeysana dadka go'aan cadcad ayay ka qaadanayeen arinkan lagu bixiyay bada Soomaaliya arinkan wuxuu muujinayaa inuu aad u kacay wacyiga bulshada Soomaaliyeed oo sanadadii u dambeysay lagu shubayay waxyaabo dhalanteed ah oo la doonayay in bulshada lagu marin habaabiyo waxaana muuqanaysa in la gaaray waqtigii ay bulshada Soomaaliyeed hal dhinac uga soo wada jeesan lahayd gumeystayaasha iyo dabaqoodiyadooda aan ummadan waxba u xeerin waadna mahadsan tahay maxamed udan caaw intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka iyadoo ay xusid mudan tahay inaan biladaan nagu soo aadan inta badan barnaamijka inuu xoogga ku saari doona arinkan oo ah qadiid ummadeed oo muhiim ah in laga hadlo oo meel looga soo wada jeesto waxaan u mahadcelinayaa wariyaha barnaamijka gala qayb qaatay iyo dhegeystayaasha warbaahinta Alfaqaan kuwa aragtida dhiibta iyo kuwa kale u taabagali weysayba dhammaanteenba sidaas iyo fi amanillah assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم